kon nak dug dug khutba mom ba waxante mboloma lo xamni dana leena amal njariñ ci seen borom diine mo xam tay la mo xam ëlëk la te bo ne diine yu bali nga aduna ndax diine day waxtaan lay jariñ ci aduna ak ci alakhira lolu kon moy dug dug khutba don ci sax waari wo ci waari wu ñuy joy tuddo ci aljana leen ci bëglo ba tuddu sawar leen ci met leen ko sori lo ay waxal nga leen seen masla rek mo xam mom tay la wala mu ëlëk rek khutba ngoko utax muna wa in lam yakun fihi mawhidatun fadlan han tahdhirin wa tabashirin wa qur'anin yutla donte amul ak waré wala amul ak moytul wala bëggal ci aljana ba moytul wa sawara ba dara akulu min alhamdi wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alayhi wasallam wal qur'an mandubun anam sant gi yalla ci li ci yonenti bi alquran den ci wax cipp dañ ko ca sopp rek wala yashtaratu kawnaha sajhan falaw nazamaha aw nathraha sahhat naham tundubu ihadatuha in lam yusalli fa in salla fala tuhadu wadduha fiha lisultani bidhatun makruha anu ñu sant xut bu ñu nek lu ñu satchu manam satchu moy ñu tal ko ay daane lu bokku ni ngi koy defé way ñu way di bokk ay daane ñu la bu ko wayen ba wosal koy te bu baax bolé ci xam tax duruhuma ye da leen téwé ñom ñaari khutba yi al jamaahatu mboloma dañuy sart khutba yi faaw na ko mboloma mat fu ko ñaar téwé bu fekkone légui ñi julli ci mat nañ fu ko ñaar ñu ko iliman waye ba iliman di khutba fu ko fa nek ba juroom ñett su baba roy te ayo lu new new fuk ñaar yi ci mbolo na tay khutba ba mustaqbaluhu jubluna aji khutba ya khairu safi lumay sappé sa al awali sa jek manam lu bokut ak sappé su jek si dañu wara jublu iliman bu re khutba jakar lo jëm ja amna ñu ne jublu go wu joban la wa qila istinana amna ñu lu war la amna ñu ne sunna la wal awwal zahirul mudawwan aw sarihuha neena jublu gi dafa war na mudawwan waxe moy dafa war wa nasuha sax moy wa isa qama al imam yakhutubu fa hina isin yajibu qathul kalami wastiqbaluhu wal insatu ilayhi moy li man taxawé di khutba dañu wara dag wax ji tekki dañu wara dag dañ ko mu tekki dañ ko wara jublu te deglu ko kon wala na fa waxin wa ak waral la ko def fofu li wax na ni khayru safi awal ngene lu ko wa amma ahlu safi al awal fala yutlabu minhu istiqbaluhu non la ngeko wax ñoo nek safi su nek sey sa ko ñoo ñu jog lu jëmi ki khutba waye bo topé sara ba ci mujj da ne wal madhhabu istiqbalu zatihi lil jami' man yarahu wa man la yarahu wa man yasmahu wa man la yasmahu kama huwa zahirul hadith na hadith ba waxe takaliwu ci ku nek sappé su ñëk ak ku nek seenu sappé té li gëna woon gërëm maali moy rek dañuy santane ko jublu jëmmi kay khutba mo xam yaangi sappé su ñëk wala seneen mo xam yaangi koy gis wala gisoko mo xam yaangi koy dégg ba dégg waye daal fa jëmm ci fété jublu fofu paté amana benn wuté amna ñu né ñu nek sappé su ñëk ci du soxlo ñul bëtt seen jëmm ñul bëtt seen kanam diko xol waye jëmm ji dool wutiko am ñu né dédé jëmm ji ci bop moy wol wutiko do wax bu gëna wër moy jëm ji ci bop moy wol batiko batay wahi mu joomi xiyamih nek na ci waruk ak taxawam lahumma ñel ñaari khutba yi taraddud iliman bu re khutba ndax day war mu taxaw nga xamne legi suma nan tok ma suma nan taxaw bagal tok kon khutba yi du bax wala taxaw gu sunna la rek man na mëna taxaw bagal bayiko tok khutba da du ko te bax lolu batay amna tara dut waye ñu ëpp ci sëriñ ci dañu ne taxaway bu af sart la su ko bayé nak def lu ñaaw anam xatna tay giin waye du té xutbu bu wër wa tax ñu na fa in khatara jalisan asaa wa sahat wa dhahiru anna al murad bil isaati al karahatu lil hurmatu a ñu ne asaa ñaawal na ay ñu xatna tay giin rek muy ak sib waye mu mëna jublu ñu sax ne def lu aram dëkk dëgg walazimat warna mom julit juma al mukallafa mukallafna al hurra kay gor al zakara kay gor day wax nak ñi julli ci waawar mu ne ko xamne kan wax nga and ak sam xel di gor nga xamne budé jaam genn na jamono jaam amé donte sax dafa amé raxum gor ak donte sax sangam da ko jaamay digal mom jaamba wax ci gëna wuur moy du tax julli juma ga war ko kon ko xamne gor nga mu kalaf nga tay gor boole ci ab sart la ci ndax budé jigen julli juma ga waru ko waye nak ko xamne waru ko bo xam day jaam bi wala jigen ji du tay bu ko defé rek julli juma ga do ko tisbar da du tay mu am tiyaba ja budé jigen ji nak mom rañel won nañu budé magat mu jigen ma nga xamne goor ñi dañ ko gessoti man na dem budé xalé bu jigen bi itam ndaw lu jigen lay wax nañ atti ba waye nak ko ci xamne xass na dem bu julli ko rek mom dana wécc tiswaram wa tax mu ne bam ne lal mar ata ak zakara lal mar ata lakinna shariha jahalaha badalan hanil dhuhri lil habdi wal mar'ati wa nahwihi ma mimman la tajibu alayhi fa in sallaha ajsa'atu hanil dhuhri wa hasala lahu athawab bila khudrin tirudu ngant manam kep ko xamni am nga ngant rek ci ngant yi ñu lay bëgg wax ci kanam su ba wajuli juma ga wacc nako al mutawattina kay aji dukke ci dekkub juma ba wa in bi qaryatin ak donte ci ab dekk la na'iyatin bi aji sore bi ka farsakhin ci lu tol ne farsakh min al manari tambule ci sorol ba manam tambule ci bëre bu noddu kay ba rek da wax ne lay tax juma war la moy nga dekk ci dekk bu juma ji nek waye bu fekke dekk wu ci dekk bu juma ji nek mom ba la war day fekk sa digënté ak mom baña ëpp lu xawa tolok ñetti farsakh farsax ci bopp moy ñetti mil te benn mil mom jégué na kilomètre genn wal kon xeyna ma dess na ko tolol juroom kilomètre ak genn wal ko xam dëkk bu nga dëkke du dëkk juma ji waye fofu lay tollu juroom kilomètre genn wal ba ci juroom benn xeyna suba ba julli juma gi war la bo dëkke dëkk juma bi nak mom lo sori ak lu dëkk ba yaatu rek donte jenn juma fa nek du té juma ji war la ka an adraka niki bu joté al musafira aji tukki ja al nidaa'u nodga qablahu ci ñëk jéggi lu tol ne far sax ana bu fekké ni juma war na la nga genn di tukki laata nga wéssu juroom kilomètre ak genn wala jëm juroom ben rek déggu ñu nodd mu ne kon faaw nga wara wañiku julli ci ndax yow juma ji war na la mo suñu jall rek te julli woko amna ñu ne sax bu fekké déggo nodd ga itam waye laata nga wéssu lu tol nonu xam nga ni mom juma ji jotna ko waru la jall te jaddo at te wani ko bu julli ko ba nopi amna ñu ko tak ci ni faaw nga dégg nodd gi mu door la war wañiku ba aw salla wala doon te julli won na ak dhuhra tisbar suma qadima top mu ñibisi anam boron dukki julli ci sabar ci yoon wi ñibisi ci dekk bi nga dekk fekk juma war la ba nopi te ñoom julli guñ waaw manam dal sa yo ñibisi rek te mëna julli ci juma rek nga lay wara julli ci juma ja doon te julli won nga ci yoon wi bi nga ñibisi tisbar du te nga wara julli ci juma mo xam dekk ba nga dekk la mo xam bëreb la bo am soxna bo xam ni wét nga ak mom mba muy bëreb bo wacc rek te yene fa sax ñent fan te fekk julli guñu yépp war nga dem julli ci wa tax mu ne suma qadima watanahu aw mahall zawjatihi al madkhul biha wa hal an nawa iqamata arba'ati ayamin bi wa wajadahum lam yusallu al jumu'ata kon fatajibu alayhi ma hum aw balagha wala mukallafe manam bu fekke ne dafa nekkan goné ñu wax ni goné julli juma war ko waye laato ñu julli juma nak mu dal di kallafe nik mu tuddu gënt dal di gis baxu goor dal di xamni mu kallaf la kon warana dal di gaaw sangu dem julli juma ba julli juma ga war nako itam bu fekke dafa julli won tisbar dafa julli won tisbar ba agal fekk bobu gone la gannaaw tisbar ji nak mu kallafe te fekk bisu aljuma la juma julli gu faaw mu war dem julli ci juma ndax julli gam jikko julli mu tisbar batay ak nafile dong la batay sax bu julli won juma ci ngone gi gannaaw ba muur ak kalafé te amna juma jo xamne julli gut kon mu wara dem baamu ko ci juma joñe ndax batay juma am ju jëk ji ak na fiñu won rek motax sharabi ne suma balaha qabla salatil jumu'ati fatajibu khalihi mahum wa kadha in salla al jumu'ata suma balaha wa wajada jumu'atan ukhra fa in fatatuhu al jumu'atu ahadaha dhuhran li anna fi'lahu al awwal walaw jumu'atan naflun al khanil fard manam bu khali bi julli won al jumu'a ba agal dora kallu fe ta amul jeen al jumu'a dum meuna baamu kon day baamu wa tisbar ndax al jumu'a dum jek ni julli ak nafilu dong la aw zaala dañ huzuruhu gantum la manam so amone gant lo xamni wacce na la julli al jumu'a gi waye la tuñu julli al jumu'a ji rek gant lolé dañ wa su boba itam kon nga dal di wara julli ci ndax gant la dañ na la bi iqamati du tiagenu ci saxu kesse manam nak bu fekke sax nga ci dekk ba sax go xamne taxna juma war la niki war nga fasati fan balu ko op ba fa nga dekk mom du dekk juma ji waye dañ le won sori wu ko lu way rek lim bañ waxon ci tax juma war la niki juroom kilometer genn walu ba juroom ben wa ñooñu mom neena manam juma war na len ni waye du len limale ci fuk ak ñaar yi nga xamne moy tax limut mbolo ma mat du tay nak bu fekke limbu mat na ba nopi nak waw kon ñoom julli juma ko war na len manam ko jité itam nak waye nak du tax ñu limale len ci fuk ak ñaar motax mu na la bil iqamati du waré ci saxu kesse illa tabahan dara top wa dekk ba fa bu ko wax illa tabahan li ahli al baladi fala yuhaddu min al isnay khashar wa in sahhat imamatuhu lahum wa misluhu mutawattilun kharijaha bika farsakhin wa nudiba sopefna tahsinu hay'atin rafetal aw melo ana mbul nga dem ci juma ci beug nañ nga rafetal saw melo lu misale ka qassi sharibin wa dhufrin wa natfi ibdin wa istihdadin wa siwakin wa qad yajibu in kanat ra'ihatuhu karihatan wa tawaqqafat izalatuha khalihi aneena rahata melaw moy lu melne jemp ay mustasam yow ay weham xos ay kawari poxtanam wat kawar bu naq istihdad dinga wax ci wolof xidiko xidiko nak moy wat kawar bu naq ak soccu mune sax bu fekke ne da nga am xegu na xari go xamne bu fekke def ni xegu na xari gi lu deñ ah kon su baba sax day ayu day war nga def ni manam batay bu fekke dafa tukh tukh mo xamne xet nga dafa naqari ma mu lek laaj wala yi demé nonu fekk laaj bu ñurut yépp day wara fexé ba dindi naqari xet ga bu fekké da ko def na ngir dëng manam ngir baña dem jumaaji dong dañ ko wax ne ko yow nga dem ci jumaaji bu nopp bo démé bëru fo xamné do lor kenn ci xet gu naqari gi wa jamilu thiyabin ak ajrafati yere sopp nañ bo dé dem jumaa nga sol yere yi gëna rafet dañ wax yere rafet nak mom moy yu wéx budé ci aljuma don sax da ma gëtt waqti bu ak gëtt manam sopp nañ nga gëttu manam xéñu lat ko luñ bu neex wo machiyun ak doxok sa tank manam boy dem mom sopp nañ nga doxok sa tank bo do ñibisi nak mom jaamu yalla gi jeex na mën nga war do bu ga wax wonu di ba machiyun ala qadmihi fi dhahabihi faqat tawadhuhan li sayyidihi alladhi huwa dhahibun li ibadatihi wa ihtinaman li tahrimihi halan nari لقوله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وشأن الماشي الإغبرار واغبرار قدم الراكب نادر فالإغبرار لازم للماشي عادة وأما في رجوعه فلا يندب له المشي لانقضاء العبادة manam boy dem dal juma ji sopp nga no xoy tank ndax toroxlu sa sang bi nga xamne mo ngay dem diko jaamu ji ak itam sakku wal ci mu aramal la ci mu aramal so yaram ci so wara ndax la hadith ba wax ne ku yari ndugum fundu ci yoonu yalla yalla aramal wajjo je ci safara manam sawru duko lalal sawru duko lak te bu li ci yep ku dox rek lay tankam di fagg ko fundu waw way bu nek bo de wagniku mom soppuñu nga dox ndax jaamu yalla gi yeex na bu lu nexé war wa tahjirun akuk njolorlu moy nga dem ci digg njolor moy ci waxtu tangay ay dañu bañ nga téla jël lool rek ngir ñu téla aljuma ndax dañu bañ ak ñak sel ndax ca tayit ñu baax ñu daw ñu ko def kon nak bëcëk bi dess koy def fukki xaj ak ñaar mu tambalé ci fijant bi fenké su ko defé na bijant bi fenké ak légui bu fekké wessu nañ juroomi waxtu nak juroom bennel wowe waxtu juroom bennel wowe nga xamné bu jéxé ci lañu julli julli juma gi waxtu juroom bennel wowo mom lañu def juroomi xaj su ko defé na kem ni nga téla ñëwé ci juroomi xaj yoy nak non la sa tuya bay tollu néna ñu mom la hadith ba di wax na mani ghtasala yawmal jumu'ati thumma raha fi as-saahati al-oola فكأنما قرب بدنه ومن راها في الساحة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راها في الساحة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنه ومن راها في الساحة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساحة الخامسة فكأنما قرب بيضة بيضة كون كوتيلا نيو تي خاج بو جيك با تي بن خاجي وقت وجرومي خاج ku téla ñew ci xaj bu jëk bu da nga am tuyaabeem gu suur ku ñew ci xaj ñaarël ba am tuyaabay aw nak ku ñew ci xaj ñettël ba am tuyaabay am xaf mu am ibe jeen ku ñew ci xaju ñentël ba am tuyaabay ak ganar ku ñew nak ci xaj juroomël ba nga xamne mo ci mujj am tuyaabay ab neen mu dal di leen Suleiman genné ñew jëm ci ci khutba bi nak malaaka yi dal di dem di déglu khutba ba ak julli ga da no joomon ci bandi wessu nga def ko def waxtu yu juroom ben xaj bay tuddu sax ay fukki minute yoy waye lolu joomte la ku amon kasseri ñeek lolu nga sétlu wat ko wa iqamatu ahli as-suqi sopp nañu jëglu non marché ba mutlaqan ku juma war ak ku juma warut bu waqtiha ci waxtu julli juma ga anam sopp nañ ci lifa gi mu dalé ci fayino dina du ñaarel bu wañi sulmu bu wax ni wa marché bu fa kenn tok di def lu ñu jaay ak jënd na fa ñepp juk ndax dañuy bañ ko xam du rom nga fa gis ña fa dess mom di am jarté te fekk yu jullu juma war lay tam bootu rek lolé mëna la faddu walé bu suggum tunu nona wa salamu khatibin ak nuyu ak aji khutba li khurujihi fas ak genn manam iman bi kune ne tollu jum ci khutba bi sopp ñu wax assalamu alaykum xam ni nga tambali ñu ñu bar bi la shuhud yi waxu ñu gënaaw matu ñeegum bu rek yeen waxu assalamu alaykum ba ñu bag ba nopp nak sopp ñu ko leen so ba sepp ñu ñu neewati bo ju ñu su ko sopp ñu ak togam awon ñu ci ngel ben bo bayna huma al digant ñaari khutba yi manam bala khutba ben khutba mu tok as mbir lolu neena dañ ko sopp ñaari khutba itam bu jeexal ni benn bala tambali ba ci def mu togu su ndir nopp loko mom mi neena ñu sopp la waye lolu aaji wona taylu dara bi neena wa hadha min as-sahi neena lolu lu ko fay la ñu jom la li anal jullu sal awwala sunnatun halal mashhur wa thani sunnatun ittifaqan bal qila bi farziyatihi neena jotaay bu ñëk bi ñu tok wala khutba la tambali khutba bi sunu nek ci wax bu gëna siw te jotaay ñaar bi nga xamni moy nek digëntu ñaar khutba yi mom ma seen ci ne sunna la amna sax ñu jall bané jotaay mo farata la kon nak mom mu ne bu xolam la ci sopp ñoom ñaan ñep lolu xeyna sahul la ñoom lu ko fay la wa taqsiruhuma sopp ñu gattal ñaari khutba yi buñu sañoon ci ay dulu nga gattalé lu xew xew da xew bo xamni aaju wona nga wax ci li yaatu su boba mu ngi ñu gudal fasaniitu ñaarel bi aqsar moy gëna gatt nga gattal ñaar khutba yi du ko doon ñaarel ba gëna gatt lolu ba tay ñu sopp la wara fu sooti ay yëkëti kaddu nga manam bu dul khutba yi mu ñu ci nak ndax soko bu reuy lu reuy waye ñu nga gëna yëkëti sa kaddu no man ndax ñu dekk ñu wax wax ñu lay wax na sopp nañ ko di bëre li mu ñu ci nak waye nak lo gëna yëkëti sa kaddu ñu ko sopp wastikhlafu wa sabhu mutalam li huzur ngir ngant hadiraha ajitay khutba bi imam bu fekke dafa khutba bagal am ngant ko ko xamna ne bu fekke ngant ni gaaw fajlu ni ko xaar way yu bëre yu ba ci julli gën léegi mu am ngant nag la wax ne bu dee wutal sopp nañ mu wutal koo xam ne moom maamu sopp nañ bañ jekki-jekki dem te mu wutal kenn ka mu wut rek woon xobba yi rek woon xob ma wutal gi mënta ñàkk xam ne ndax jumaa mënisu ko kenn kenn moom bu jekki-jekki dem te wutal itam maxu ñu faw ñu nu wutal kenn waaye buñ ko kenn kenn lu wax waaye dañu sopp nañ moom balaa dem ma sàkk ku mu wutal dana fekk muy ku fekk woon xobba wa qiraatu sopp nañu jàng fiihima sopp nañ jàngal quran fiihima ci ñaari xutba yi ñaari xutba yi boo ci mënee waxaal lu ko ci alquran dana baax xam nañu ci waxaale ya ayuha alladhina aamanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida xam nañu ko ci waxaale yuslih lakum aamalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illah wa rasulahu faqad faaza fawzan azima loolu am nañu koy dugalaal seeni xutba ngir ñu sopp ku waxaale alquran ci biir xutba yi waxat mu saniyati sopp nañ mottalee xutba ñaareel ba bi yaxfiru lana wa lakum ci yaxfiru llahu lana wa lakum mu ne xutba ñaareel ba bëgg nañ àggalee ko yaxfiru llahu lana wa lakum waa ji sa doy na uzguru llaha yadkurkum ba tey nee na boo waxee uzguru llaha fàttaliku leen yàlla mu fàttaliku leen yàlla du fàtte kenn sax waaye boo ko fàttaliku rek mu jëflante yow jëflante kulin ñu fàtte wu ko ba tey nee na bokk ak loolu bu baax waa boo jeexale xut ba baat yooyu bu baax waaye lu mu ko wax moo woon yaxfirullahu lana wa lakum ba tawa ko un sopp nañu sukkutu wala suunu xala xawsin ci xala maanaam sopp nañ boolee xut ba nga jàppulu ci xala mbaa balamaan li dees yi demee noonu ba xiraatul jumuha ci ak jàng saaru ajjuma maanaam jàng suuratul jumuha ba indi mas booxin ak doon te ñeel ku ñu raw la maanaam sopp nañ nga jàng suuratul jumuha doon ci sax ilimaan dinaa rayo bu njëkk nga fekk boobu ñaare lam boo jógee di ko fay ganaa fatee sopp nañ nga jàng suuratul jumuha moom nga jàng yeneen saar bu hal attaque ak hal attaque hal attaque ci rakam ñaare lam ko soppi bu ajaa sa dara nga moom malik bi saaniyee ci rakam ñaare bi sa bi bi sa bi ci sa bi suma rab bi ka aw li munaafiqoon wala munaafiqoon mu ne malik nee na rakam ñaare moom daa mel nañ ko ci tànloo moom ñuy julli bu ci waxee xal attaque mi ñu waxoon baax na moo ci gën a siiw bu jàngee saa bi sama rab bi ka baax na bu jàngee fërëb bi mën a fekkoon ba tey baax na yooyu dañu ci def rek ba tey ko mën a jotaan bu xal attaque mi ci gën a siiw ba xu dóoru mu kaata bi ak toowu ku ñu jotoon teel ba sa bi ñun ak toowu gone ba xab bi ak toowu jaam ba mu dabbaru ak toowu ku ñu gannaawa ak yu ne ko rëgg bi ñu sa yu tuxi naa seen sa ñu ñoom ñaar day jàll ci soppee ba tey maanaam jaam boo xam ne dafa tàmbali jotoo ko sangam dinaa wara ñu ko sax waaye sopp nañ ñu teewu si ko kooku dafa laaj ndëgg moom gone itam xam ne tàll foofu sopp nañ ko tam ndëggal gi ak jaam nag di sopp wala jaam bi ñu gannaawal nag ñoom daa ñu sopp seen julli si waaye ci kaw ñu indi nii rek ñu sangam nañu ndigal ñoom def ñu sëñ def ñoom ak sar nit bu axara yeexe ne ay jëfara tis baar raajul aj yaakaar sawaala xëjrëfu dañu ndànta nee na bu fekkee toolu ajjuma bis baar bopp nga am ngànt loo xam ne may na nga bañu julli juma waaye ngànt di yaakaar nañ lee mu dem mu ne kon léegi lu gën mooy nga bañu julli ci baar si saasa xaar bu ngànt yi bañu te nga nañ koy julli ji nga doo dem julli nee na bu fekkee toolu ajjuma ñu tëye ko sàmbar ma di tëye boo xam ne yaakaar nañ du yàgg su boobaa bañ ko tëyee ci kaso ba mën na faa bañ a jëmee jënd siwaar ci gaaw ga mën naa yeexe baxam daa ngi ci bàyyi ñu fépp jumaa ji taxaw na mbir ko defee dañ ko si bàyyi mu dem jëli ñu su fekk dafa yaakaan loolu ma ni du julu gaaw sopp nag dëg nañ ko te moom ñu ko tëgg moom xam ne ne moom julu gaaw ma li wax naa wa illaa ndeen biir te loxee ko neen na ko ak tax julu gaaw ga ngànt la nga ame daal dañ toy laa dem ajuma fekk yaakaaroo ko gaaw dañ kon ñëpp jekki bi yeexe julu ci baax soo dara li kaw jëm ci baar bi ñoom it loolu laay solo fi tax jiiru ba xëyrul maxzuuru ku dee ko ñu gàntal nag duñ sàllaa ngeen julli na ak jëfara tis baar mudratan mbir ma ñu aju mën a bat rek xetti ñool ab ràkka nga nii ci suñu kon du ko dem mu nag bu fekk nga julli ginaa war na la amoo leen ngànt soo taxawalee julli ci baar tay seet na suñ toll boo demee mën amu ràkk si jumaa ji si baay bi nga julli moom di baax boo ko jullee daagalit bu demee jumaa ji bu dee nga julliwaa jumaa di siwaar waaw maanaam koo xam ne julli ginaa war na ko mom mu tayal rek legui taxawal bu gënal ci ba ñu ci doxam ci doon ni ndax bu doon ñu dina ci nit mu am waakam ci wëru ñu ci am waak rek daara ñu gënal taxawal ñu ba ñu na totam bu ñu dina gën bu ñu dina gën la ko tan dal loolu moy mu xaar ko dina ci dina ci xam raaw na ko mom ma andal bataram nda bo mu baay li nga xam bu doon ci doon du ci am raaw ñu doon lay ci tan wala yu jëm ni hudu boole ak dhuhra tisbar illa fi hudur ngare borom nga ñu la taw ñu tan tay bu aju dina dina wor la ya kenn ba ñaar ñu ci sul ko dañ koy def mbolo ñu dina ci ba ay ñu ci ñu nekk dina am ko ñu amul bakkar ndax ngant ñu ko tek waye du ñu defé mbolo ci sul ko mbolo ci dina ko tan ndax ku ñu ngam do defé ñu ne tayal rek du jindi ci tisbar waye waru ñu dem ci ñaar ñu ñu ñu worom ngant nga xamni seen ngant ñu ci ñu bu ko ñu ci ñu ñu ñu xamni ñu leen woon ñu té dal ñu rek ci su ko ci waye ñu ñu ñu dal seen ngant bu laqo ñu def mbolo diko fusé ndax lool ku ñu doomu def nak ñu tayé la julli ci waye julli waron na leen ñu tax bu ñu illa du khuzri mu bolé ci illa du khuzri katuru lu ko ñu ngant li bari lu ñu am kamara bi wa habsin wa safarin فيسن لهم الجمع ويندب تأخيرهم لك عن صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم بدأنا نهم نصاب من نبايل دماء الجمعة من نبايل نامت دنب سين بعلم بإنكو فتر الموجب فلا يؤذنون ولا يجمعون في مسجد له راتب لبن دار موية بني نادو بني بولي تجاك جوخان أم إلمان راتب لألا يتهموا بالزهد في صلاة الجمعة نحبن نتوم على الانجي ya dañu won ganal juri aduna ngi bastu usuna diis waxna imamul iliman ñu dëkk bo xamne toom nañ ba gis ne juma jakk na ci ñoom matul ñu sarté buñu jekki jekki def ko ñu diisu iliman ja man ñu diisu khalifa julit ñi ba ka waxo togal ñu ci bari ndigal baxna mu ne pat waxul dara ba tay say bo ñu taxawal juma yi mo la jappat warna nak ñu ma nga xandem ayena len bu aminu te ñu wolu norom manam bu fekke dañ ko laaj ne ko dañu dug ta wax juma bu ne len deere bu ñu ko def ta xam ñu ci dëng dong la ko tek waye dëng ko ci yoon ta xam ñu buñ ko taxawale jamm ci jëk jamm ci mujj mu ñu aminu su baba ñu taxawal seen juma ay gam ay buñ ko faale wa illa bu fekke ne ragal nañ ci norom nak da ñu mas lañ ko jisi kon du doy am ñu mars lan ta gis kon du dagan waye bu amé doy lan ta gis ci mu jinn mo gëna wor dafa wax ni bu fekke taggu nañ ko mu khalifa ba manam khalifa bu ñu taggu nañ ko mu gantu te ci dëng dong la ko tek waye kat ragal nañ ñu mo mëna leena tek musiba manam bu xatu lu gënal ñu ta wax juma war mëna leen ci afek ñu waade juma yoy jamono nañ bayyi fa ñu ta wax juma ndax sam seen bop yoyam lo wax nak bu ñu ragal lo ci xana dëgër bop dañ taxawali wax bu gëna wër moy jullu gëna wax war ñu wër wër ñu wona jiwo mom dañu ragal ñu dorom waye ndegam ñu mënañ ba tabax bu ñu leetam mu bax kon lu gëna wër ñu wër moy nga mass lam ta jiss kon dëgëru to ñu def ko waye kana ñu ko defé dana doy ñu ta jiss walakinha tujisi wu mom mo wax na dëgëru mo xolé sara bi amna ca wax ni leerum ci wax dafa wax ne qala al-banani allati hasalahu abu zayd al-fasi wahtarahu al-masnawi annahu idha manaha al-imam iqamataha ijtihadan bi anna shurut wujubiha ghayru mutawaffiratin fihim wajabat ta'atuhu wa la tahillu mukhalafatuhu walau aminu ñu bu len iliman ayé defar juma té da ko tek ci né ñoom tarté yow ra tax ñu taxawul juma amu ci ñoom su baba ñu ko wara top bu ñu taxawul juma xaru ñu xalaat bu ko ñu mom ndax lañ ko tek doon taxam ñu sax mënu leen dara mbaa leen defara wa in khalafuhu nak wa sallahu hayit fala tujisim wa ñu hidona abana dama ay gi ñu ay mën tek ko ci dëng bu ko jiyé ndigal ñu dem def ko du tax juma ja doole waaw dañ ci baamu wat ñu tisbar wa in manahu jawran bunen ayay tax juma te dong dong la ko tek fa in aminu minhu wajabat alayhim wa illa fala tajuzu lahum mukhalafatuhu bunen ayay ci dong dal te xamne mom jamit ñuk jamit bu mujju kon dañ ta bëgg maaje tay julli bu fekke woor wuñ ci loram nak man na mo dal ci seen kaw nak su boba dañ bañu tabax jumaaja walakin in khalafuhu tan nak wa sallaha fa innaha tujzihim ngay jamono nak bu jiwon mom bañ ca faalé lu def baax na te ñoom ñu tawax seen jumaaji julli patay du julli lu mum baax lool dal moy leral gi wa sunna sunna leer na xuslun ca ngaay ñu tassirum bi aji jokk bi rawaahi ci